зиму. Սասնո ճամփի վրա դատրակ անունով մի գյուղ կար։ Ճանչիկ Սարը իր մերկ ծունկը ծալելով սեղմել էր նրա ծորակին, իր ոտնաթաթի վրա խաղացնելով բրգաձև բարդիների մի գեղեցիկ բուրակ։ Եկա ու դեմ առա այդ գյուղին։ Զմոյին ես այդտեղ տեսա։ Զմոներ ամենտեղ կան։ Աշխարը չի կարող լինել առանց զմոների։ Մեծահարուստներից մեկի առաջ կանգնած էր գյուղի ռեսը։ Գլխին թաղիք է սև գդակ, նախշուն գոտին մեջքին ոլորած, ծխատուպը խրած գոտուտակ։ Գյուղի բոլոր կողմերից բազմություն էր հավաքվում ռեսի շուրջը, գլխավորապես կանայք։ Աչից ու ձախից հարցներ էին գալիս, եւ ի՞նչ շարմախ հարցներ։ Ոմանք աղբյուրից էին տուն դառնում, լիք կժերը ուսերին, ոմանք նոր էին գնում ջրի, բայց ճանապարհը փոխելով շտապում էին դեպի ռեսի ապարանքը։ Գալիս էին քաղ որ կանայք, գալիս էին սար որ կանայք, ու ամենքը կանգ էին առնում ռեսի տան առաջ, ու բոլորի դեմքին բողոքի արտահայտություն կար, դժգոհություն եւ զայրույթ։ Մեկ-մեկ եկան, խումբ-խումբ եկան, լիկ գժերով եկան, դատարկ գժերով եկան, խոտով ու խոտկապով եկան, փոցխով ու մանգաղով եկան։ Եկան, մոտեցան, խտացան ու շրջապատեցին ռեսին։ «Ինչ կհարցներ, ինձ բողոքելու եք եկել», հարցրեց ռեսը ձեռնափայտին հենվելով ու զարմացած վախեցած շուրջը նայելով։ «Եկել ենք պահանջելու, որ զմոյին կարգի բերես։ Մշու աշխարի մեջ այդպիսի լիրպքին չի եղել, ռես։ Մեզ ազատիր այդ լրփից», պորտկաց մի գեղչ կուհի համարձակ առաջ գալով։ «Զմոյին քշիր գյուղից, ռես», պահանջեց հարցներից մեկը, կուշը բարկացած իջեցնելով ուսից։ «Զմոն օրոսփի է», հնչեց մի ուրիշ ձայն։ «Իր տանը սուրբ գիրք է պահում, որ իր օրոսփի լինելը ծածկի»։ «Կարմիր իրիցու տան ավետարանը»։ «Նա մեր գյուղի ու գավառի անունը խայտարակեց», զայրացած վրա տվին հարցներ ու կանայք ամեն կողմից։ Ֆինջու անունով մի համարձակ կին զմոյի արարքը մոտավորապես այսպես ձևակերպեց։ «Զմոն իրենց գյուղի ամենավատահամբավ անառակինն է, բայց բոլորից բարձր է գոռում ուրիշների անառակության մասին. մեկին լիրփ է ասում, մյուսին օրոսփի, երրորդին գող, չորրորդին լարում է հինգերորդի դեմ, հինգերորդին երրորդի ու վեցերորդի դեմ»։ Հարցները աղբյուր են գնում ջրի, զմոն նրանց ետևից կանչում է. «Անամոթ հարցներ. Այսօր մեկը ձեզանից լրբություն է արել. Որն է եղել ձեզանից»։ Կտվորները գնում են Սար, բղավում է. «Աղջի, ձեր աչքը այդ պստիկ հարսի վրա պահեք, մեջքից թույլը»։ Քաղվորներին հաց են տանում, նրանցից մեկին կանգնեցնում շշուկով ասում է. «Աղջի, քո վերջին երեխան ինչքան նման է մեր գիշերապահ անթևանին»։ Մեկ ուրիշի լաչակից քաշում է ասելով. «Տե քոր կնիկ, օծ բնիկ»։ «Զմոն մեզ վառեց, թափեց, ռես»։ Ու նորից. «Մեզ ազատիր այդ լրբից»։ «Զմոյին քշիր գյուղից, ռես»։ «Ավետարանը ձեռքի ցար, նրա ուժը այդ սուրբ գրքի մեջ է»։ «Կամ մենք, կամ զմոն, ընտրություն արա, ռես»։ «Այս գյուղի մեծավորը դու ես»։ Ու ռեսը բարկացած աչքերով խստությամբ շուրջը նայեց։ «Գզիրն ուր է», հարցրեց։ «Գզիրն եկավ»։ «Տղա մխտո, մի գնա այդ անամոթ կնոջը կանչիր»։ «Որ կնոջը»։ «Մեր գյուղի զմոյին»։ «Ինչ ասեմ»։ «Ասա, ռեսը կանչում է»։ Գնաց գզիր մխտոն լնկլնկալեն ու շուտով երևաց հետևից միկին։ Զմոներ։ Երկու որդի ուներ զմոն, բայց ամուսինը հայտնի չէր։ Որդիներից մեկը կոչվում էր Կանոն, մյուսը Անկանոն։ Սրանք առաջ գնալիս ետ էին գնում, ետ գնալիս առաջ էին քայլում, կուրծքը իբրև մեջք և մեջքը իբրև կուրծք ցուցադրելով։ Թեև մի քանի անգամ շփոթվել էին ու սայթաքել, բայց պնդում էին, որ ամենօրյա վարժության դեպքում դա կարող է բնականոն դառնալ։ Հարցները զմոյին տեսնելով գլուխները ամոթից կախեցին, կանայք երեսները շուռ տվին։ Եկավ զմոն, աչքերին սուրմա դրած, երեսը ներկած կարմիր ու կանաչ, ոտքերին կանաչ սոլեր, գլխին դեղին լաչակ։ Եկավ, հապարտ կանգնեց բոլորի առաջ, արհամարալի մի հայացք նետեց ռեսի շուրջը հավաքված բազմությանը, թևերը կանթեց կողքերին ու ասաց. «Ես եկար ես, տեսնում եմ, որ եկար, մի քիչ ավելի մոտ եկարի»։ Զմոն մոտեցավ. «Աղջի, Զմո, 3000 տարի էս տատրակ գյուղը կանգնած է Մշո դաշտի էս հովսարին, Սասնո ճամփի վրա, բայց քեսպես անառակ ծնունդ մեր աշխարհը դեռ տեսած չկա»։ «Քո բերան կարգին բացարարես, տո անամոտ», շարունակեց Ռեսը, «հերիք չի մեր տատրակ գյուղի անունը խայտառականես. Այս ամբողջ գյուղը հավաքվել է քեզ վրա գանգատ ու բոլորը պահանջում են քեզ քշել գյուղից»։ «Այս լրբերը լիրփը դու ես, լրիր, ասա, տեսնենք ինչ են արել քեզ այս խպնոտ խորոտի քարսները, այս անմեղ առաքինի հայ կանայք, որ դու առավոտից իրիկուն գյուղի մեջ կամ գյուղից դուրս կանգնած, մեկ ցածրաձայն, մեկ բարձրաձայն, մեկ արջևից, մեկ ետևից անպատվում ու վիրավորում ես նրանց. Լիրփը դու լինես, գողը դու լինես, օրոսփին դու լինես և քո կեղտը նրանց ճակատին քսես, ես ինչքան գիտեմ, ոչ քո պսակն է հայտնի, ոչ քո ամուսինը. Իսկ սրանք բոլորը օրինավոր ամուսիններ ունեն, բոլորի պսակը գրանցված է վանքի տոմարում. Շատերի հարսանիքին ես ներկա եմ եղել, շենքով, շնորքով մարդիկ են, ունեն տուն, տեղ, ընտանիք, և ինչպես են աշխատում, ամբողջ գյուղը կարծես մեղվի փեթակ լինի, մեկին մի խոսք ես ասում, ամոթից կարմրում է, տղամարդու ներկայությամբ շուր են գալիս, նոր են մի պուտ ջուր խմում. Դու մեր գյուղի ես հրաշալի ժողովրդի հանգիստը, ինչու ես խանգարում? Առանց էդ էլ մեզ տանջողները շատ են, դու ինչու ես մեզ տանջում? Թե սուլթանի կնիկ ես, գնա քո սուլթանի կողքին հանգիստ նստիր, թե խանբեկի սիրեկան ես, գնա քո խանբեկի մոտ, ինչ գործ ունես մեր ես չարքաշ գյուղում»։ Մի սրանց ցորենագույն սիրուն դեմքերին նայիր, բոլորը իրենց բնական գույնով են, մեր դաշտերի ծաղիկների ու խոտերի հոտով, իսկ դու էդ ինչ կատվի կեղտ ես սկսել քո աչքունքին, էդ ինչ կարմիր ու կանաչ ներկ ես շպարել երեսին, էդ զզվելի ներկը որտեղից բերեցիր մեր աշխարհը, հոգով անմաքուր, տեսքով սատանա, բայց տանդ սուրբ գիրք ես պահում, որ կարծեն թե սուրբ ես։ Պատասխան տուր ես ժողովրդին, ո՞ւր ուղարկենք քեզ, ինչպես ազատվենք քեզանից։ «Քշել, Զմոյին քշել գյուղից»։ «Չենք ուզի, չենք ուզի»՝ բարձրագոչ թնդացին մեծ ու փոքր։ Այդ միջոցին դիմացի ճանճիկ սարի քարքարոտ կողերից փրթելով գյուղի չավ աղքատի քակուստով միկին։ Չքավոր կին էր Ֆիդոն, ամուսինը վաղուց մեռած ու տունը դատարկ, վառելիք էլ չուներ, կերակուրը եփում էր հարևանների թոնիրների վրա, օր էր լինում, որ երկու թոնիր էր փոխում, մինչև կերակուրը եփվի, գլխավորապես բանջար քաղելով էր պահում իր երեխաներին։ Եկավ Ֆիդոն կարմիր գոգնոցը բանջարով լիքը, շղպիկը թևի տակ, և տեսնելով, որ իրենց գյուղի բոլոր կանայք Ռեսի քյոշկի առաջ հավաքված բղավում են, «Չենք ուզի, չենք ուզի»՝ ինքն էլ իր ձայնը հեռվից խառնեց ընդհանուրի կանչին ու բորաց. «Չենք ուզի, չենք ուզի»՝ գյուղապետը հարցրեց. «Մոր Քուրֆիդո, այս բոլոր մարդիկ մի դարդ ունեն, որ կբորան չենք ուզի, չենք ուզի»։ «Դու ինչու կբորաս չենք ուզի»։ «Որը մենք կսին չենք ուզի»։ «Ես էլ կսին չենք ուզի»։ «Չեմ գինա ինչ դավի է»։ «Մենակ ենքան գինամ, որ ժողովուրդ զուր տեղ չբորա չենք ուզի»։ «Ուր ընդհանուր ժողովուրդ, ենտեղ էլ Ֆիդո»։ «Խոսքը Զմոյի մասին է»՝ բացատրեց գյուղապետը։ «Ժողովուրդը պահանջում է նրան քշել գյուղից, դու ինչ գանգատ ունես նրա վրա»։ «Հորի, դու չես գինարես, որ Զման լիրփ է»։ «Էդ կնկա երեսին մերոն չկա, երկու երեխա ունի, երկուսն էլ խելրտուկ»։ «Արջի օրը քիչ մնաց էս շղբիկով դրա աչքերը հանեի կոճղեսի տեղ»։ «Ինձի կսը, Ֆիդո, դու հորի շուտ-շուտ սար կերթաս»։ «Զգույշ եղիր, ծառերի տակ Ֆիդայի ներկան»։ «Որ մի երեխա է լեղնի, ով կկնքի նրա»։ «Վայ, ես հողեմ դրա լիրբ գլուխը»։ «Ես տատրակի մեջ մեր երկուսից մեկը պիտ մնա Ռես, կամ ես, կամ Զմոն»։ «Աշխար մերնել կա Զմո, քո յոթ պորտի մեղք իմ վիզեղնի, թե ես Ֆիդայիների մեծավոր Սերոբ Փաշին գանգատ չանեմ քեզ վրա»։ «Սերոբ Փաշեն մեռած է»։ «Գևորգ Չաուշին կասեմ»։ «Ռես, բան ասի քեզ, ես գյուղի մեջ կամ ես, կամ Զմոն»։ Քո գնալուց վնաս չկա, թորթեք ու գրզիկ ու տող մի աղքատ կնի, կպակսի մեր գյուղից, ասաց Զմոն։ Լավ է լինեմ քեսիպ, քան անթասիպ, պատասխանեց Ֆիդոն, հեռվից թքեց Զմոյի երեսին ու շուր գալով հեռացավ։ Էս էլ քեզ Ֆիդոյի թուքը, կերար, դե հիմա խոսիր, ասաց գյուղապետը։ Ինչ խոսեմ ռես, դու սրանց բոլորին ճամփուդիր, որ խոսեմ, ասաց Զմոն, երեսը սրբելով։ Գնացեք, հարսներ, բոլորը տուն գնացեք, տեսնենք Զմոն ինչ է ասում։ Կանայք, հարսներ, բոլորը գնացին, ծրվեցին իրենց տները։ Տո ռես, հողեր քո գլխին ռես, ասաց Զմոն, երբ ամենքը հեռացել էին։ Ես կարծում էի, թե դու խելոք մարդ ես, ինքդ էլ գիտես, որ ես աշխարհքի անառակն եմ, որ վեճի կամ կռվի ժամանակ ես դրանց գող ու ավազակ չասեմ, լիրբ ու օրոսպի չասեմ ու իմ տան մեջ սուրբ գիրք չպահեմ, իմ անառակությունը ինչպես մաքրեմ։ Ինչպես է ընկել այդ գիրքը քո ձեռքը։ Մի ծանոթ քուրդ էր գտել կարմիր ալուճների կիրճի մեջ, գիշերով եկավ իմ տուն և նվեր տվեց ինձ։ Քանի տարի առաջ, 7 տարի, քո այդ շիտակ խոստովանության համար ես քեզ գյուղից չեմ վտարի, բայց գիրքը քո ձեռքից կառնեմ։ Դա կարմիր իրիցու տան կոճղես ավետարանն է, որ Արաբոյի թամբից ընկնելով կորել էր Բռնաշենի անտառում։ Մագաղաթյա արծաթակազմ գիրք է 7-րդ դարու։ Այո, և թռչնագիր թաշկինակով փաթաթված, վրան նկարված է մի արոր և մի տղամարդ, ձեռքը դրած մաճին։ Շուտ գնաբեր և հանձնիր ինձ, քո կամքն է ռես, տղա Մխտո, համմե ռես, գնա Զմոյի ետևից և կարմիր իրիցու տան տոհմական ավետարանը առարի։ Գնացի ռես, ու գզիրը լնկ-լնկալեն հետևեց Զմոյին։ Մխտոն բերեց ավետարանը, և ես հրաժեշտ տալով տատրակ գյուղին և նրա մեծապետին, Արաբոյի տան գիրքը թևատակիս բռնեցի Մշո դաշտի ճանապարհը։ Էսել Զմոն, ես նրան տատրակ գյուղում տեսա, Զմոներ ամեն տեղ կան, աշխարհը չի կարող լինել առանց Զմոնների։